سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع ده سورة، موضوع ده سورة چه اللہ چا سر احسانو کی باید چه شکر ده اللہ ادا کی بدنی او مالی عبادت طریقے سر. هر چه دشمن ده سے کس ده اگه بی بی برکت ده، دشمن ده سے کس با بی بی برکت ده. عاص ابن وائل کافرو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نارینه بچی چمرو شو وی بطر محمدون، ده محمد لکای کٹ شوا معاذ الله، لکه کټ شو معنا یعنی ایشو لیس شو، مشن به مرګ سره ختم شي، بس د مرګ انتظار وته وکي. ها یو طرف بسونه به ریب المنون، الله تعالی دې استاد مرګ په انتظار ناشته چې ته عمر شي او بس پارٹی به ختم شي، لیکن ته ناشته چې ته عمر شي ها ا پارٹی به ختم شي به ورځي بادشاہ دی. الله تعالی دا سندا استاد فکر به تر قیامت ژوند دې دې خلګرانو بسوک نه ناقلی دا به دوزخ کې پراتی او مال شان ده کنه ده سمرلو سردارانو دا بوجار چا دا خیر پر طریقہ نمو آغست دونگو چا بوجار مگو دا سر خرسی گیا صحیح خدای ری بیخو بس نخو سعدی بابا دی راجبا قبر چی حسن زی بسر بلال صحبش سحی بزرون تر کم کم زین رال بل بل وطن چا اللہ پی مہربانی اکڑا پیغا اسشو صحبش چی حسن زی بسر بلال صحبش صحیب از روم زی خاک مکہ ابو جہل اینچ بلعجبیس تا اللہ میرا بانی پکار دا انہیں خود پیغمبر رشداروں کی دا مکہ کی پیدا ہو دا مکی چیف ہو خوچ خدای نے گوخت مرد خنزیر دیئے لار کافر شا جہنم طور سے اللہ دی من بچ ساتھی اِنَّا آتَيْنَا کَا تَاكِكْ سَرَمُن دَرْكَرِ تَاتَا الْكَوْسَر حوض کوثر جنت کی او حوض دے پیغمبر علیہ السلام با تقسیم کرتی ہے او دویم الکوثر قرآن کریم چه ده ہدایت نهر دے ده ہدایت تگی پتی او بکیجی او دویم الکوثر خیر کثیر مدر کرے دمرا لوی خیر چه انسانیت ستا دو وجه ہدایت پیدا کری نوستسو کا فَسْوَلِّ رَبِّكَ مُسْكَوَا خالص د پروردگار پل پارا یعنی بدن عبادت وَنْحَرَ قُرْبَانِكَ وَا یعنی مال عبادت ان شان یکا تاکہ فرا دشمن ستا اول ابتر دے دم بری دے یعنی دا مشن مشن با ختمی ستا مشن تر قیامت نا ختمی گی ستا مشن اس قانون با ورفعنا لکا ذکرک امریکہ کی مام خلق چیغوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولو ادا ابو جال و دا عاص ابن وائل بس حکم کہ کم نمنا رجی قل کلے دے صحیح ہے نما مسئلہ پکڑے چھ امام رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چھ فصل لربک وانحر دا اختر مز مقدم دے قربانے کولو بانے اختر مز مقدم دے قربانے کولو بانے چھ پاغا زے کے قربانی کے چکم دے مز کرے او ماغا شعر کی کرے نبی ابے کہے دا مانزن عرس تو دا مانزن عرس تو او کہ خپل قربانی بل زے کے کول غالے نو آغا خلق بے کہ استاد اختر درد دے سار راختو عرس تو او داغی نمک کیوکڑا اب قربانی نا وقی یا صدقہ دا یا خیرات دے قربانی ہو بیا بلکے